राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2058 17 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम देखो माँ बाप को जान नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है माँ बाप को जान ले, मानते हैं मानते हैं ये हमारे माँ है ये हमारे पिता है पूज नहीं मानते हैं जानते कोई नहीं। बाप बना उस समय तो जान सकते ही नहीं, वो नहीं पानी वो माँ बने तो माँ के पूरे पेट में पूरा शरीर बढ़ जाता है, शरीर पूरा बढ़ जाता है माँ के समय, फिर जन्म होता है। परंतु किसी को याद नहीं है, ये भाई बहन किसी को भी याद नहीं है कि माँ के इस माँ के हमने जन्म लिया, जान सीधे जैसे वो पत्थर हुए एकाठ में टुकड़ा हुए शिव कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं था सब ऐसे थे। तो माँ को भी जान नहीं सकते, देख ही नहीं सकते कैसे कैसे जाने। जैसे माँ बाप को जानते नहीं मानने में आता है, जब अपने एक व्यक्ति के माँ बाप को नहीं जानते तो संसार ये सबकी रचना करने वाले जो परमात्मा है उसको जान नहीं सकते, मानते हैं, जानने की ताकत नहीं है, जानने की शक्ति नहीं है, मानने की शक्ति है, मानते हैं सबकी परमात्मा है, परमात्मा सबके रचयिता है। इस वास्ते नास्तिक दर्शन भी है भगवान मानते ही नहीं, वो जान तो सकते नहीं, जन भी मान सकते नहीं। इसको दार्शनिक भी है, दार्शनिक दर्शनों करने वाले भी ईश्वर नहीं मानते, ईश्वर नहीं मानते, क्योंकि एक रूप जानते नहीं, जान सकते ही नहीं, मान नहीं सकते है। मानते ही नहीं कही, वो मानो न मानो आपकी मर्जी है, ऐसे परमात्मा है। परंतु परमात्मा उत्पादक है ऐसे ही संरक्षण भी है। आकाश में इतने तारे दिखते हैं, रेलवे का बहुत ख्याल करते हुए भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, रेलवे बढ़ जाती है, ख्याल रखते हुए भी आदमी बहुत सावधान है टाइम बनाने में सोने में, इतना होने पर भी तारे इतने तो एक्सीडेंट होने का तारे अणगिनती है। असने भरने कटिगार रोहिणी ब्रिक्सर तारा अलग अलग है, तारों को पता लग जाए हमारे क्या नक्षत्र है, नक्षत्र पता लग जाए, नक्षत्र पता लग जाए चंद्रमा का, चंद्रमा से पता लग जाए दक्षिण का, ऐसे ज्ञान हो है पता लग जाए। परंतु इतने तारे हैं ये बढ़ जाए आपस में एक्सीडेंट नहीं होता, तो निगरों नहीं रखने वाला भी विलक्षण है। जैसे सबका उत्पादक विलक्षण है ऐसे सबकी निगरानी रखने में भी बहुत विलक्षणता है। इस वास्ते ईश्वर एक है ऐसा मानना पड़ता है, नहीं तो कौन निग्रह है। सब प्राणियों का भरण पोषण करते, सब प्राणियों का कोई भूल में नहीं है, ना कौन कर सकता है, किसी ताकत है, उसको इसलिए कहना पड़ेगा और क्या कहे, सबका भरण पोषण करते हैं, ख्याल रखते हैं सबका, सबको ख्याल रखते हैं। लोगों ने जिन्हें परीक्षा ली, एक कीड़ी को लेकर डबिया में रखते हैं, डबिया कर दी बंद, दूसरे दिन हुआ ये पूछा महाराज सबको बोल देते, हाँ सबको देती, सबको दे दिया भोजन, वहां देखा भी कीड़ी थी बंदी हुई, इसको कैसे दिया, तो डबी खोल ली तो उसे चावल, वो चावल था लगा हुआ, तो बंद करते गिर गया, रोड़ी खुद को पता नहीं सब भोज दे दिए, तो डबिया खोली सबको दे दिया, देखे तो उसको दे दिया, तो सबको भोजन देना मामूली बात नहीं है, ये सबकी निगरानी रखना, जंतु दूर भी से देखते हैं ऐसे जंतु है, छोटी बहुत छोटी बारी देखते ही नहीं, ऐसे ऐसे जंतु है, उन जंतुओं को भी सबको खुराक मिले, सबका पालन पोषण करे, ऐसी विलक्षण शक्ति है, उसको ईश्वर कहते हैं। ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, ये भगवान शंकर संहार करते हैं, इनकी शक्तियां अलग अलग है। आज लोग कहते हैं कि बढ़ जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, पैदा मत करो, अरे भाई तुम्हारे भरोसे नहीं है, ईश्वर की शक्ति रहती है ना, ब्रह्मा जी को काम पैदा करना है, विष्णु भगवान काम अशोक का पालन करना है, ये सबका संहार करना काम और शंकर का है, अलग अलग अपने स्वरूप है, सबका पालन पोषण, ऐसी विलक्षण शक्ति है भगवान की, वे सबका पालन करते हैं, अच्छे और मंदे हो सबका पालन करते हैं, ऐसा परम दयालु कोई है ही नहीं, ऐसे दया सागर भगवान उस वरिष्ठ माने। अब इसमें एक विशेष बात है आपको बताएं, गीता में आया है कामान देहाय कामान सर्वान मनोगतान, तो कामना का त्याग कर देना, स्नेह का त्याग कर देना, इच्छा का त्याग कर देना, अहंकार का त्याग कर देना, इनका त्याग करने बाद फिर भगवान के पास में, तो एक विलक्षण बात है, भगवान सबके हृदय में रहते हैं, सर्वशिषा हम हृदय ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं, आप नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, दुख से दुख में भी भगवान साथ में, सुख में भी भगवान साथ में, छोटे और बड़े होते भगवान साथ में, सबके हृदय में भगवान है, केवल मनुष्य में नहीं, पशु पक्षी जलचर थलचर नभचर सब पशु पक्षी सबके हृदय में भगवान रहते हैं, हरदम साथ में रहते हैं, तो काम क्रोध लोभ आदि है इनका त्याग कर दो, त्याग करने पर भी भगवान साथ में रहेंगे, बिहाय कामा ये सर्वान निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार सशांति पति हंसति, बिहाय कामा ये सर्वान मान से निष्क्रिय, कामना का त्याग स्प्रिय का त्याग निष्क्रिय निर्ममो निरहंकार, तो कामना का त्याग स्नेह का त्याग और ममता का त्याग और अहंता का त्याग, ये त्याग करने पर भी आदमी जी सकता है, को जीने में शांति मिलेगी। शांति चाहते हो तो ये बद है। 31वां श्लोक है, दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक है। विहाय कामान या सर्वान पुमान सर्ते निष्पेय निर्ममो निरहंकार स शांति वति गच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति, अहंकार नहीं स्थिति क्या होगी, ब्राह्मी स्थिति परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। त्याग कर सकते हैं, क्योंकि काम क्रोध आदि ये और पाप ताप बुद्धि में आते हैं। आप जो स्वयं है, स्वयं भगवान का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश अविनाशी जीव है, अविनाशी जीव के साथ में ईश्वर रहते हैं। सर्वशिषा हम हृदय में विष्टा, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से दृष्टी, सबके हृदय में रहते, सबके हृदय में। आप नरक में जाओ तो ईश्वर साथ में, 14 लाख जोनी में जाओ तो ईश्वर साथ में, कृष्ण जाओ ईश्वर साथ में। इस बात को ज्यादा संत महात्माओं ने पहचाना तो भगवान के साथ ही वो एकता करते है, या दम साथ में रहने वाले भगवान ही है, और कोई प्राणी साथ नहीं, ना माँ साथ में, ना बाप साथ में, ना गुरु साथ में, ना भाई साथ में, कुटुम्बी साथ में, ना धन साथ में, ना जमीन साथ में, ना जायदाद साथ में, साथ में कुछ नहीं है। उनमें जो है प्रेम, सदा साथ में रहते हैं, उसे प्रेम नहीं किया, ये बहुत बड़ी भूल है। हरदम हमारे साथ रहते हैं, संत महात्मा से भगवान से ही पहचान करी, नारायण वृद्धराज कुमार सू बैगी कर पहचान, उनसे पहचान करो, वो सदा साथ में रहने वाले, वो सदा साथ में हमारे, कहीं भी जाओ अम्मा सदा साथ में। तो ऐसा साथ ही दूसरा कोई है ही नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, किसी सामर्थ्य नहीं कि जो हरदम जीव के साथ में रहे। ईश्वर हरदम साथ में रहते हैं, वो हमारे हैं। ईश्वर साथ जन्म का साथ है, ईश्वर सर्वाधार सबका आधार है, और जन्म का साथ ही है, सर्व साथ है। राधे श्याम शरण चल उनके, तब हो बेड़ा पार, दुखी का वही ठिकाना है, दुखी का वही पार करने वाला है परमात्मा, और सबके हृदय में उस ईश्वर के साथ अपना पद करो। परमात्मा वो हमारे हैं, उनके साथ सजनो ईश्वर के समान कोई अपना नहीं है। दुख में, सुख में, संपत्ति में, विपत्ति में, अच्छे पन में बाधे। एक बात और है, वो आप ध्यान दो, आपके मन में आता है कि पाप हमारे हैं, भगवान में मन नहीं लगता, ये बात नहीं है। पापों की ताकत नहीं है कि भगवान में मन न लगे, ये वहम निकाल दो आप। पाप पहुंचते ही नहीं, आप तो पाप नहीं पहुंचते, पाप मन बुद्धि तक पहुंचते, मन बुद्धि तक, तो स्वरूप तक पाप पहुंचते ही नहीं। स्वरूप है भगवान का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप सब ईश्वर अंश है, ईश्वर अंश, उसने पाप नहीं पहुंचता, कोई पाप नहीं पहुंचता। आप वैसे वैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुमराशी, आपका स्वरूप है ऐसा, सुख राशि हो, चेतन हो, अमर मर रहित हो, और सुख राशि हो, सुख कर हो, आप ऐसे हो, आप परमात्मा के अंश हो। सब भाई बहन सुनो, सब भाई बहन, हम ईश्वर के अंश है, साक्षात ईश्वर के पुत्र है, अमृत से पुत्र उपनिषद आता है, वेद आता है, अमृत कैसे बोलता हूँ, अमृत है, कभी मरता ही नहीं, कभी मरा नहीं, कभी मरेगा नहीं, उसे पुत्र है हम, इसे नाश नहीं होता, इसे नाश नहीं होता, ऐसे साथ हमारे ही साथ में परमात्मा पिता भी हमारे परमात्मा साथ रहने वाले, ऐसा कोई नहीं संसार में, कोई साथ में रहने वाला नहीं, और भगवान साथ में रहते, सुख में दुख में नरकों में स्वर्ग में किसी लोक में जाओ, बड़ी भारी यातना दुख भोगना उसमें भगवान साथ में, सब के हृदय में, वृक्षों के भी घास के भी साथ में, सब पौधों में, सबके साथ में ईश्वर थे, हमारे ईश्वर परमात्मा सदा साथ में, सबकी रक्षा करते, सबका पालन पोषण करते, वो ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर को अपना मानो, संसार को अपना मानते, जो संसार साथ में रहता नहीं, शरीर को अपना मानते शरीर साथ में रहता नहीं, जो साथ में मिलता है बिछड़ जाता है वो अपनी चीज नहीं होती, अपनी चीज है वो जो पहले से साथ में है, साथ छोड़े ही नहीं, वो तो है अपना, और मिलता है बिछड़ता है वो अपना नहीं, हम मिलने वाले बिछड़ने वाले को अपना मानते हैं, धन बनने वाला बिछड़ने वाला, कुटुंब बनने वाला बिछड़ने वाला, शरीर मिलने वाला बिछड़ने वाला, पर वास्तविक माया के जितनी चीज है सब मिलने वाली बिछड़ने वाली है, उसको तो मानते हैं अपनी, उसको कभी मिलता मिलता ही नहीं, बिछड़ता है ही नहीं, मिला हुआ ही है, बिछड़ता है ही नहीं, उसको अपना नहीं मानते, ये बड़ी भूल है, जो हरदम साथ रहता है, सुख में साथ में, दुख में साथ में, संपत्ति के साथ में, विपत्ति के साथ में, आप आफत में साथ में रहता है, सुख में साथ में रहता है, हरदम रहते साथ में, साथ में रह कर ये भरण पोषण करता है, नहीं रखता है, उस परमात्मा को अपना मानो, उस संसार को अपना मत मानो, जिसमें संसार को तो अपना मानते हैं और परमात्मा को बोल के याद ही नहीं, याद ही नहीं करते, अरे भाई वो हमारा है, हमारे साथ रहता है, हरदम साथ में और भरण पोषण करता है, पालन करता है, रक्षा करता है सबकी, उसको मान से वो हमारा है, वो हरदम साथ रहता है, बिछड़ता है ही नहीं, और संसार की चीज है वो मिलने बिछड़ने वाली है, मिलने बिछड़ी अपनी नहीं होती, ये एक समझो उद्देश्य है कि जो मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी चीज नहीं होती, वो अपना होता ही नहीं, वो अपना होता ही नहीं, वो रास्ते में चलता मिल गया, आगे वो इधर मार गया, वो इधर गया, हरदम साथ नहीं रहता, शरीर भी हरदम साथ नहीं रहता, धन हरदम साथ नहीं रहता, कुटुंब भी हरदम साथ नहीं रहते, जमीन साथ में नहीं रहती, जायदाद साथ में नहीं थे, ये बात याद रखो कि जन्मे जब क्या साथ में लाए थे, जन्मे जब क्या लाए साथ में, अरे मरो जब क्या भेजाओगे साथ में, ये याद रख लो, जन्मे जब साथ में लाए नहीं कुछ भी, और मरेंगे तब साथ में ले जा सकते नहीं, एक सुई भी नहीं दे सकते, शरीर भी यही रहेगा, लोग उठाएंगे बढ़ेंगे साथ में नहीं रहेगा, यहाँ आने के बाद कुछ पहचान नहीं, फिर पहचान करी, कोई भाई है या माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये कुटुंब है, ये जाति है, बिरादरी है, पीछे छोरी के साथ कर गया ब्याह, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये चिपकाए हुए संबंध है, सब बिगड़ सब अलग हो जाएंगे, जब काम पर रह को जरूर हो तो वो तो बताता था, यहाँ सब ही सीट है, नदियों पर कभी भलू राम को नाम फिजूल फेजो सट तो फिट है, तो कोई नाम नहीं हो, भगवान साथ में रहने वाले और कोई साथ में रहने वाला नहीं, पहले आए जब लाया नहीं, जाओगे जब ले जा सकते नहीं, बीच में चिप गया, चिप गया, भाई है जो बाप है जो सही है जो पुत्र है पीछे मिला सब मिले और सब सब भी छूट जाएगा सब भी छूट जाएंगे शरीर भी छूट जाएगा तो जो मिलता है भी छूटता है मिलता है भी छूट जाता है मिलता है भी छूट जाता है वो अपना नहीं होता वो अपना नहीं होता रहते मिल गया फिर गया अपना ऐसे हुआ वो अपना नहीं होता है अपना वो है जो मिला हुआ है पहले से ऐसा विशुद्धता है ही नहीं विशुद्धता है ही नहीं सदा साथ रहे वो हमारा है और दूसरे हमारा नहीं है परंतु हम मिलने वालों को अपना समझते हैं और सदा मिला रहे उसी बात ही नहीं उसमें ख्याल ही नहीं ये बड़ी भूल है बहुत बड़ी भूल है ये भूल मिटा रहा हूं वो साथ में सदा हमारे साथ है भगवान सदा साथ में हमारे साथ में सदा ही साथ में विपत्ति में संपत्ति में सुख में दुख में आदर में निरादर में सम्मान में निंदा में तिरस्कार में अपमान में सदा साथ में सदा साथ वो हमारा और संसार में कोई हमारा नहीं है हमारे साथ में नहीं है हमारे साथ में रह सकता नहीं रहता ही नहीं कोई नहीं है एक भगवान हमारे साथ है वो सदा साथ में सदा ही साथ में रहेंगे नरकों में जाओ तो साथ में 84 लाख चूड़ी में जगह जगह जाओ तो साथ में अरे कोई सही साथ में नहीं साथ में दूसरे से धारण कर सक रहे एक शरीर में रहे तो दूसरा से धारण कर ही नहीं सकता इस बारे शरीर भी बदलता है सब चीजें बदलती है साथ में नहीं रहते साथ में भगवान रहते परमात्मा वो साथ में सत्ता मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार वो हमारा है वो हमारा ईश्वर हमारा है हम ईश्वर है विहार कामान या सर्वान कामना में हमारी नहीं रहती निष्प्रिय स्प्रिया नहीं रहती ममता करते हैं प्राप्त वस्तुओं ममता है वो ममता भी हमारी नहीं रहेगी रहती है बताओ कितनी ममता कर दो मरा हुआ पिछड़ा में जाएगा लखपति करोड़पति अरबपति एक कोड़ी साथ में जाती नहीं सबका सब यही रहता है अनुभव बने जाते हैं सदा साथ में रहते हैं उस पर बात वो अपना नहीं मानते वो ईश्वर हमारा है वो सदा साथ में रहता सदा साथ में विपत्ति में साथ में सुख में साथ में दुख में साथ में किसी लोक में जाओ आप बैकुंठ जाओ तो साथ में मृत्यु लोक जाओ तो साथ में नरकों में जाओ तो साथ में आपत्ति में जाओ तो साथ में संपत्ति में जाओ तो साथ में वो साथ में रहता है वो ईश्वर हमारा ईश्वर है जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार सबका आधार सबका साक्षी सबका पालन पोषण करने वाला सबकी रक्षा करने वाला सबके साथ में अनंत जीव है जीवों का अंत नहीं एक एक जाति का जीव एक एक खेत में कितने पौधा है एक खेत में एक जगह कितनी कीड़िया है कितने जंतु है जहां कोई पार नहीं खून में सब सब खून में जंतु अनगिनत है अनगिनत के खून में जंतु है वृक्ष में कितने जंतु है वृक्ष के भीतर कितने जंतु है मनुष्य के भीतर कितने जंतु है पार नहीं है एक शरीर में कितने जंतु एक खून में खून सब जंतु जंतु जंतु जंतु है पीले और ऐसे जंतु है वे मिलने से लाल हो जाता है पीला और सफेद जहाँ हल्दी लगी है साबुन लगा वो लाल हो जाएगा। ये लाल देखता है, ये जंतु है, छोटे बड़े बहुत जंतु, जान लग रही है वहां सब इकट्ठे हो रहे हैं, वो इकट्ठे हो जाते सूझ जाते दौड़ते सब दौड़ते एकदम शरीर रक्षा के लिए थोड़ी दौड़ लगाते सब। वो आपस में लाग जाए दूर जंतु आ जाए वर्षा युद्ध करते हैं, वो मर जाते हैं, वो पी पड़ती उसी मर जाती वो उसी मर गया होगा लाश बन गई ये जंतु मर गया बेचारा। कोई लड़ाई करते हैं रोग के निरोग दुरोग रोगों से लड़ाई करते हैं ऐसे कितने जीव है कोई करना नहीं कर सकता। हाथी के शरीर में कितना खून होता है सब जीव जीव जीव जीव जीव जीव आनंद की टो आनंद और गंदा कोई नहीं कर सकता कोई गंदा कर नहीं सकता इतने आनंद जीव आनंद आनंद सबकी रक्षा करते हैं। तो भगवान को याद करो सबका पोष पोष नारायण नारायण नारायण समय हो गया एक मिनट जाते हो गया भाई।